Goed met het NWS-journaal. Afgelopen maand zijn er volgens het CBS zo'n 3500 mensen meer gestorven dan normaal voor deze tijd van het jaar. Deze zogeheten oversterfte is waarschijnlijk grotendeels veroorzaakt door corona. Al kan het statistiekbureau pas later de exacte doodsoorzaak achterhalen. Er was vorige maand flink meer oversterfte dan in oktober. Toen overleden er ruim 1250 mensen meer dan normaal. De oversterfte was relatief gezien het hoogst in de provincie Limburg en het laagst in Friesland. Een meerderheid in de Tweede Kamer roept het kabinet op zo snel mogelijk te beginnen met proefplekken waar alleen coronapatiënten worden behandeld. Door de coronazorg meer centraal te organiseren, zou er efficiënter gewerkt kunnen worden. Gewone ziekenhuisafdelingen zouden dan niet meer bij elke coronagolf overspoeld worden door patiënten met het virus. Demissionair minister De Jonge zei eerder deze week al dat hij komende winter in een aantal ziekenhuizen als proefspeciale covid-afdelingen wil opzetten. Bij succes wordt dat verder uitgebreid. Minister Schouten wil dat alle restaurants kreeften en krabben eerst doden voordat ze worden gekookt. In een Tweede Kamerdebat zei ze dat er in Europees verband naar een verbod op levend koken wordt gekeken. Totdat er is, moet een restaurant wat haar betreft zelf al stappen zetten. Volgens Schouten hebben veel restaurants dat al gedaan. En is er ook op koksopleidingen aandacht voor manieren om kreeften en krabben te bereiden zonder ze levend te koken. Uit recent Brits onderzoek blijkt dat ook deze dieren waarschijnlijk pijn ervaren. In de Eredivisie heeft Ajax overtuigend gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-0. AZ won eerder op de avond voor het eerst in bijna een maand. Thuis in Alkmaar was de ploeg met 2-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Het weer nog vannacht zo goed als droog. Het kan licht vriezen en plaatselijk glad worden. Overdag eerst droog met wat zon, in de middag bewolkt en regen. En in het oosten en Limburg kans op natte sneeuw. Het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het ene programma verheug je je meer op als het andere programma. Maar dit was heel leuk omdat ik dagenlang voorpret gehad heb. Door allerlei nummers die ik bedacht heb. Die pasten bij geluiden waar ik vaak aan moet denken en wat die voor mij betekend hebben. En dat leidde ook weer tot allerlei leuke gesprekken met de kinderen en de kleinkinderen. Ja, echt heel veel voorpret. De Late Late Avondshow met Mischa Blok. Voorpret, ja, mooi. Ik vind dat sowieso echt een heel leuk woord, voorpret. Ja, zo'n mooi woord. Ja. Je luistert naar Miss Podcast, mooie radio zonder zendmast. En mijn gast is Gerdy Verbeet. Oud Tweede Kamervoorzitter, oud voorzitter comité 4 en 5 mei... en huidig voorzitter van de Raad van Toezicht van Paleis Het Loo. Is wel grappig, want ik haal mijn gasten altijd zelf op als ze hier beneden aankomen. En er gebeurden twee dingetjes die ik eigenlijk al heel tekenend vind voor jou. Punt 1, wij liepen in de gang en er lag een mondkapje, een gebruikt mondkapje op de grond. Ja. Je bukte, raapte het op en ging het in de prullenbak gooien. Zegt veel over je, hoe je omgaat met je omgeving en met de dingen die je ziet. En het tweede is dat je aan me vroeg, mag ik jij zeggen? Ik denk van ja, dat had precies andersom eigenlijk gemoeten, die vraag. Nou, in dit geval is het jouw programma. Ik ben jouw gast en ik vind dat jij de sfeer ook in die zin moet bepalen. En soms willen journalisten, je bent toch een journalist, of presentator, journalist, willen toch een soort van afstand houden naar hun gasten. En dat respecteer ik ook. Oh ja, ik ben niet van de afstand inderdaad. Ik eigenlijk ook niet. Maar als Kamervoorzitter deed ik het wel, omdat je dan toch heel rolvast moet zijn. Ja. Dan wilde ik altijd wel gewoon mevrouw zijn. Zeker als het zeg maar serieuze zaken betrof. Maar als het dan in de wandelgangen, dan zeggen jullie wel gewoon, dan zei je wel je en jij tegen iedereen. Ja, maar bijvoorbeeld Rinus, helaas overleden, die mij altijd reed. Die zei altijd mevrouw, altijd. En, of eigenlijk altijd mijn voorzitter, zei hij altijd. Hm. En toen heb ik echt gezegd, want wij scheelden maar een paar jaar. Ik zei, Rinus, als ik nou geen voorzitter meer ben, dan wil ik echt dat je Gerdy gaat zeggen. En dat heeft hij meteen het uur nadat ik geen voorzitter meer was, heeft hij Gerdy. En dat vond ik zo leuk. Hoe werkt Miss Podcast? Jij geeft mij de belangrijkste geluiden uit je leven. En ik geef jou één geluid terug in de vorm van een bestaande podcast. Die je hebt moeten luisteren van mij. Omdat ik heel erg benieuwd was wat je daarvan zou denken. En ik heb jou laten luisteren naar de stemming van Vullings en Van de Wulp. We gaan het er later dit uur nog verder over hebben. Maar je zei al wel alvast een beetje lang. Ja, je moet er wel veel tijd voor hebben. Want ja. Na hoeveel tijd gaan jouw gedachten naar wat ga ik vanavond eten en nou, wat ga ik doen? Ik zat vooral te denken van, ga ik dit nou vaker doen? Want ik vond stukken heel interessant, soms ook een beetje flauw, maar daar gaan we straks over hebben. Ja. Maar ik denk, wie heeft daar nou tijd voor om een uur lang naar zo'n verhaal te gaan zitten luisteren? Toch best veel mensen, ja, dat blijkbaar. Dat vond ik bijzonder, ja. Zometeen jouw geluiden, maar eerst geef je antwoord op de vraag die jij jezelf hebt gesteld. En aan mij de taak om te raden welke vraag dat is. Dus kom maar op met je antwoord. Een probleem waar je veel energie in steekt, wordt alleen maar groter. Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd tijdens je kamervoorzitterschap? Bijna goed. Oh. wat is jouw belangrijkste levensles? Ja, nou ja, dat is het levensmotto, ja. Ja, dat als je heel veel energie steekt om iets op te lossen, soms hebben dingen gewoon ook zijn tijd nodig. En kun je een probleem soms beter vacuüm trekken dan er heel veel zuurstof aan te geven, want dan gaat het vuur alleen maar meer branden. En hoe heb je dat geleerd? Bij welk probleem heb je dat gedaan, te veel gevoed en dat het daardoor te duidelijk aanwezig was? Ik denk dat ik heb moeten afleren om onmiddellijk als er een probleem zich voordoet, ook als anderen een probleem hebben, om dan hulp aan te bieden, om dan in actie te komen. Ik weet nu dat ik het ten eerste moet laten betijen, ten tweede dat ik eerder vragen moet stellen dan met oplossingen komen. En je hoeft ook niet per se tot in het derde geslacht uit te zoeken hoe iets misgegaan is. Want dat lost ook vaak niks op. Dus wel erkennen dat het er is, maar niet kapot analyseren en nee. Het parkeren. Is het parkeren wat soms, je eigenlijk doet? Soms is het parkeren en soms is het ook het probleem een beetje leren kennen en soms ook aanvaarden dat je moet leren leven met iets. En welk probleem heb jij zelf meegemaakt wat zichzelf heeft opgelost op die manier? Doordat je het hebt geparkeerd, niet te veel aandacht gegeven? Eigenlijk heel veel dingen, denk ik, die je denkt dat heel groot zijn en op een gegeven moment wen je eraan. En dan denk je, ach, er valt eigenlijk best mee te leven. En je moet ook een ander accepteren. Vaak gaat het natuurlijk om dingen tussen mensen. Moet ook gewoon een ander accepteren zoals hij is. Puberteitsproblemen is natuurlijk ook zoiets. Opvoeden van kinderen. En dan moet je gewoon ook accepteren dat er een periode is dat ze alles wat jij zegt eigenlijk stom vinden. Stom vinden. Ja. Dat ze er al doodmoe van worden als ze je zien binnenkomen, bij wijze van spreken. Als je al een poging. En als je daarop terugkijkt, dan is het alleen maar heel geestig eigenlijk. Ik hoorde laatst een pedagoog zeggen, hummen bij pubers. Dat als ze iets zeggen waar je totaal niet mee eens bent of wat je belachelijk vindt, dat je dan als ouder je heel erg geneigd bent om meteen te reageren. Maar dat het dan heel goed is van, dus je wilt om 3 uur 's nachts thuiskomen. Maar dat is natuurlijk ook eventjes parkeren. Ja, dat is een hele goede reactie. Hele goede. Ik geloof niet dat ik dat altijd opbracht. Gerdy Verbeet, dit is jouw audioportret. Onze eerste gast is zeker niet de minste. Toen ze ongeveer onze leeftijd had, volgde ze in haar avonduren de opleiding tot docent Nederlands. Ze gaf een tijdje les, maar ging in 2001 voor de PvdA de Tweede Kamer in. Ze was 6 jaar lang de voorzitter van diezelfde Kamer. En recent zwaaide ze af als voorzitter van comité 4-5 mei. Gerdy Verbeet, in december 2006 gekozen als voorzitter van de Tweede Kamer. Ze begon ooit als docent, werd medewerker van Ad Melkert en Kamerlid. Wie zal u wassen als u oud en hulpbehoevend bent? Meneer Van Dijk, u hoeft niet letterlijk antwoord te geven. Mijn eerste gast was 6 jaar lang Tweede Kamervoorzitter. Schreef een boek over het functioneren van onze democratie. En ze speelde ook een belangrijke rol tijdens de kabinetsformatie, tijdens de economische crisis. En dan de zin. Door de maandenlange tumultueuze vaccinatierace, waarin prik na prik is gezet, de Grand Prix op het circuit van Zandvoort, waar ook flink gereced werd, uiteraard niet meegeteld, mag je ervan uitgaan dat 2021 als coronavaccinatiejaar in de annalen terechtkomt. Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Tot zover jouw audioportret. Het is André van Duin en Danny Vera, Voor Altijd. Heel mooi nummer, hè? Zo. Ja, en geen spijt? Is dat, geldt dat voor jou? Heb je nergens spijt van? Nou. Nou, ik heb natuurlijk wel... Tuurlijk, ik heb natuurlijk wel... ik heb wel ook mensen wel verdriet gedaan. Dus tuurlijk heb ik daar spijt van. Ja, ik ben niet zo van grapperhaus dat ik overal voortdurend mijn excuses loop aan te bieden. Nee. Maar ik heb wel spijt, natuurlijk. Ja. Maar het is niet dat ik eronder gebeur. Ik geloof niet dat het mogelijk is om altijd jezelf weg te cijferen. Omdat je weet dat je een andere verdriet doet. Maar ik probeer ook wel heel veel rekening met anderen te houden. Ja, zeker. We hoorden Jong Geleerd, Oud Gedaan. Een podcast waarin je door millennials bent ondervraagd. Over de levenslessen ook. Hè? Ja. En ik vond het wel heel opvallend. Begin jong aan kinderen. Dat was een belangrijke les. Ja, nou ja, omdat het mijzelf natuurlijk zo goed bevallen is. Ik heb het, denk ik, zelf in reactie gedaan op mijn ouders, die door de Tweede Wereldoorlog en een uitgestelde partnerkeuze was vrij laat. Want ze waren toen, nu zou het nog jong zijn, denk ik. Mijn moeder was 34 toen ze mij kreeg. En ik heb altijd het idee gehad dat ze, ja, toch een beetje stijfjes waren, meer boeken lezen dan dat we gingen zwemmen. En dat het kwam door hun leeftijd. Nu denk ik, is onzin. Ik heb kinderen, een schoondochter die denk ik nog ietsje ouder was dan mijn moeder toen ze de kinderen kreeg. En die is zo sportief en zo actief, denk ik. Dat heeft dus niks met leeftijd te maken, maar alles met de persoon. Maar ik heb zelf wel veel voordeel gehad aan het feit dat ik kinderen heb gekregen, toen mijn studie afgemaakt, daarna ben gaan werken. En ik kon toen ook meteen in één keer doorstomen. En toen de kinderen de deur uitgingen, de zoons. Nou, toen was ik net 40. Gelijk de planten de deur uit gedaan. Ik denk, nou ga ik nergens meer voor zorgen. Ook geen water meer geven. Weet je wel, heerlijk vond ik het. En dan dus vanaf mijn 40ste tot nu toe eigenlijk, kan ik eigenlijk net zo hard werken als ik wil. Dat is wel mooi qua timing inderdaad. Dat je vanaf je 40ste echt vol op je carrière kan storten. En dan zijn je schouders toch wat breder geworden. En men zegt ook, ik weet niet of het zo is, maar ik heb ooit gehoord dat ze alleen ruimtevaarders de ruimte instuurden, of astronauten de ruimte insturen, als ze kinderen hebben, omdat die dan ook zeker terug willen. En de fase in je leven dat je thuiswonende kinderen hebt, dat de meest volwassen fase van je leven is. En dat je dan, ik heb echt het idee dat ik in die periode ook mezelf heb leren kennen. Ook mijn eigen ongeduld en dus de mindere eigenschappen. Hè. En daar heb je toch, je hele leven wat aan. Ja. Ik bedoel, als men ook in de Kamer natuurlijk, omdat ze zo druk met zichzelf bezig zijn, vergeten zijn wat de afspraken zijn. Ja, dat is toch wel heel herkenbaar als je net kinderen hebt opgevoed. Dan weet je ook dat ze de beste bedoelingen hadden, maar dat ze de deur uitgingen en bezig waren met spannende dingen. En vergaten dat ze iets afgesproken hadden met hun moeder. Ja. Miss Podcast met Mischa Blok. En mijn gast is Gerdy Verbeet. Het geluid van je jeugd. Je hoorde het heien vanuit je kamertje. Hoe zag je kamer eruit? Ik had geen eigen kamer. Nee? Nee, ik sliep met mijn broer op een kamer die in mijn idee heel groot was. Maar ik ben er later nog eens een keer geweest. Dat is wel het leuke van het kamervoorzitterschap. Toen werd ik door ons Amsterdam uitgenodigd om nog eens in mijn oude huis te gaan kijken. Dus ik heb ook echt aangebeld, ben er boven geweest. Een hele aardige mevrouw en een dochter lieten me binnen. En toen zag ik mijn oude kamer, dat was heel klein. En er stonden twee opklabetten tegenover elkaar. En naast ieder opklabet stonden twee gestapelde sinaasappelkistjes. Dus, en dat waren onze boekenkastjes. En daar had mijn moeder gordijntjes voor gemaakt met zo'n trek. Ik kan het nou zeggen. Zo'n soort gordijntje met oogjes, met zo'n spiraaltje. Oh ja. En die, dat waren dan in dezelfde patroon als de gordijnen. Dus dat was nog wel gezellig. Ja, en daar waren we dan ook. Maar alleen maar om te slapen eigenlijk. Zomers konden we daar spelen. Maar 's winters hartstikke koud, want er was natuurlijk geen verwarming. Het was nog de tijd van de ijsbloemen. Ja. Ja. De klokken, de kerkklokken van de Sint-Jozefkerk. Wat ook een tijd een opvang geweest is voor vluchtelingen. En nu geloof ik een klimhal. Want in mijn tijd, ik stond er ademloos te kijken met al die lange rijen meisjes en jongens die de eerste communie gingen doen. Dan mochten meisjes een wit jurkje aan. En ik vond dat een heel mooi geluid. Ik was ook wel dol op die kerk en op die geur van wierook en zo. Maar mijn moeder was heel bewust uit de kerk gestapt. Zij was katholiek van huis uit, maar na een internaatsopvoeding had ze daar niet zoveel meer mee. Dus die heeft er heel bewust een punt achter gezet. Maar zij altijd heel eerlijk dat ze meer moeite had toen ze net mee gestopt was om niet naar de kerk te gaan dan wel. Omdat ze het wel fijn vond om met mensen samen dat te delen. En mijn vader, dat vond ik wel bijzonder. Dat was een echte. Hij noemde zichzelf agnost. Met andere woorden, hij wist het niet, hè, of er wel of niet een hemel was. En wel of niet een god was. Maar die kerkklokken had hij een hekel aan. En wat ik wel cru vond, was dat tegen het eind van zijn leven had hij af en toe last van hallucinaties. En dan hoorde hij alsmaar kerkklokken. Oh. Dat vond ik wel cru. Ja. En geloof je zelf? Nee, ik heb mijn handen vol aan alles wat ik kan zien. Ik geloof wel in mensen. En ik ben er ook eigenlijk me heel zelden in beschaamd. Heel zelden, denk ik. Zou het niet eens kunnen oplepelen nu. Wat ik wel gemist heb altijd, is het deel uitmaken van een geloofsgemeenschap. Met een streep onder de gemeenschap. Ik had best lid willen zijn van een parochie of van een kerkgemeenschap. Ja, want je groeide op in Amsterdam. Ja. Had dat er ook mee te maken dat je in een grote stad zat? Ik zat op een openbare school, heel principieel. Waren mijn ouders daarin? Dus ik noemde mijzelf openbaar. Ik denk dat ze ook wel een soort geloof zijn, weet je wel. Maar Amsterdam was natuurlijk heel onkerkelijk in die periode. Ja. Een rode stad. Wij hadden heel trots op het balkon. Als het dan verkiezingstijd was, hing er zo'n grote één van de Partij van de Arbeid. En de buren van mijn ouders, en mijn ouders waren heel ruimhartig. Die waren protestants-christelijk en die gingen altijd naar de kerk. En dan mocht ik met ze mee. En dat vond ik buitengewoon interessant. Ja, dat waren dus de Rolling Stones. Miep, zeg het kort en krachtig. Nou, ik mag de Rolling Stones wel. Althans, de muziek. Jij vindt het ook fijn? Ja. Dankjewel. Voor de club vind jij dit? Dit is Herman Stok. Herman Stok. Oeh, dat gaf bij ons thuis aanleiding tot conflicten. Top of flop? Ja, want mijn vader die vond het verschrikkelijke muziek. Die hield van een beetje populaire, moderne muziek. Smartlappen ook wel, maar ook Dixieland en operette. En Amsterdamse liederen, maar niet hiervan. En dan wilden mijn broer en ik dat luisteren. Er was maar één radio in huis. En dan zette hij hem uit en dan zetten wij hem weer aan. Wij waren ook wel een beetje brutaal, denk ik. Dat gaf echt aanleiding tot conflict, ja. Laten we eerlijk wezen niet, hè? En dan zou hij dan weer terug moeten komen. Nee, de studio komt gewoon bij hem thuis. En dan moeten wij denken dat hij ergens heel ver in het land zit. En die komedie speelt iedereen mee. Dat de man die het interview afneemt aan toe, die speelt die komedie ook volledig mee wanneer die zo zegt van Goedenavond, meneer Den Uyl. In de eerste plaats zijn we u bijzonder erkentelijk dat u zelfs op oudjaarsavond hier in de studio hebt willen verschijnen. Ik zou willen vragen, is het waar, meneer Den Uyl, dat de aardgasprijs, zoals vanmorgen in een landelijk ochtendblad werd gesuggereerd, dat de aardgasprijs straks gelijkertijd zal gaan houden met de olieprijs? Ik ben bijzonder blij dat u deze vraag stelt. Dus Wim Kan. Joop den Uyl imiteert tijdens de oudejaarsconferentie van 1976. Want je zei al, de vlag hing van PvdA. Ja, dus je komt echt uit een politiek nest. Ik kom echt uit een politiek nest. Gesprek ging, ik zei altijd, wij hadden thuis niet een geloof, maar we hadden de nieuwsberichten. Er werd altijd gesproken over politiek en over wat er gebeurde. En Wim Kan, dat is het geluid, zeg maar, wat mij herinnert aan de meest intieme momenten met elkaar luisterend naar de radio op oudjaarsavond. Dat was echt een hoogtepunt. Ja, en als Joop den Uyl niet voorgekomen zou zijn in zo'n jaarsafsluiting van Wim Kan, ja, dan dat had iets gezegd over zijn belang. Hè? Dus je moest genoemd worden. Ook zelfs als je beroerd gekwalificeerd werd, was altijd nog beter dan dat je niet genoemd werd. En ja, Joop den Uyl, hoewel mijn moeder ook wel kritisch over hem was, maar mijn vader die adoreerde die man. Ja. Echt die hele politieke getinte oudejaarsconferenties, dat is eigenlijk niet meer zo, hè? Je hebt wel natuurlijk de actualiteit beschrijven, maar echt dat pure politieke? Nee, dat minder. En het is ook wel harder in de zin van rauwer, de kritiek. Wim Kan hoorde je toch op de achtergrond toch ook wel respect hebben voor de mensen die klus klaarden in de politiek. Dat vind ik ook wel mooi. Ik bedoel, de beste stuurlui staan aan wal, hè? Ik denk niet dat Kan links was. Ik weet eigenlijk helemaal niet. Het is ook heel goed dat je dat niet weet. Dus hij was mild kritisch en een beetje vilijn. Maar hij speelde niet heel erg op de man. Hij deed niet aan karaktermoord. Daardoor kwamen de politici ook een beetje dichterbij. Maar hij hield ze wel heel. Wanneer was het moment dat jij besefte van, ik wil die politiek in? Ja, ik denk dat ik een enorme fascinatie heb gekregen voor de politiek vanaf het moment dat wij thuis televisie hadden. En dat was begin 60e jaren. En toen was Jaap Burger fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En er waren toen ook een aantal vrouwen in de politiek. Haaien van Zomeren Downer, maar ook Gerda Brautigam. En dat waren hele stevige vrouwen met flinke stemmen. En Brautigam die kwam dan op voor consumentenbeleid. En toen dacht ik wel van, nou, maar dat ziet er goed, dat wil ik ook eigenlijk wel, weet je wel. Maar ik had geen idee hoe je dat zou moeten worden. Ik kende niemand die mij kon vertellen, hoe kan je nou in de politiek actief worden? Welke route? Dus uiteindelijk ben ik er via toeval ingekomen. En wat voor toevalligheid was dat? Ik was toen actief in het beroepsonderwijs, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, conferentie georganiseerd. En daar zat ik in een forum. En daar zat ook Frans Leijnse, toenmalig vicevoorzitter van de fractie van de Partij van de Arbeid. En die zei, ben je politiek actief? Ik zei, nou, eigenlijk niet lid van een partij. Ja, Partij van de Arbeid. En toen zei hij, nou, zou je niet de fractie willen komen adviseren? Nou, zo is het begonnen. Als de bel is afgelopen, geef ik graag het woord aan de heer Gijs van Dijk van de Partij van de Arbeid. Voordat je Kamervoorzitter werd, had je toen heel duidelijk beeld van, dat wordt mijn stijl? Ja, denk het wel. Ik ben altijd heel erg voor op feiten gebaseerde politiek geweest. Dus het opbouwen vanuit wat je gezien hebt, van wat je gehoord hebt, van mensen die je hebben geïnformeerd. En ook altijd de waarom-vraag van, waarom moet de politiek hier iets mee? Dus dat moet je dan altijd opbouwen, bijvoorbeeld vanuit de grondwet. Waar ligt hier een taak van de overheid? Ligt hier een taak van de overheid? Een beetje een vaste opbouw. En wat was nou iets dat je lastig vond, waar je echt aan moest werken vanaf het begin? Nou, ik ben helemaal niet zo'n goede debater. Ik ben heel erg geneigd om echt mee te gaan, ook in het verhaal van iemand anders, daar goed naar te luisteren. Te empathisch. Ja, en dan denk ik heel vaak, ja, daar zit ook wat in. Ik vind dat niet zo verkeerd, dat je ook goed luistert en probeert. Uiteindelijk moet je toch altijd meerderheden krijgen. En dus echt een goede debater, dat ben ik nooit geweest. Maar ik ben wel, al zeg ik het zelf, dat klinkt heel, heel effectief Kamerlid geweest. Dus als ik veranderingen wilde in een wet of een motie wilde indienen, dan kreeg ik bijna altijd wel daar een meerderheid voor. Omdat ik heel goed van tevoren mensen kon overtuigen en hen ook wat gunde en zij gunden mij wat. En ik heb wel dus, uh, ik ben, ik heb wel invloed kunnen uitoefenen op in de periode dat ik in de Kamer gezeten heb. Maar het echt een goede debater zijn, dat is niet echt een eis toch voor een Kamervoorzitter. Het kan juist een talent zijn als je dat wat minder hebt. Nou, ik denk dus achteraf gezien dat de manier waarop ik als Kamerlid gefunctioneerd heb, dus ik heb denk ik altijd heel eerlijk tegen mensen gezegd, dit wil ik graag, wat wil jij, hoe kunnen we elkaar helpen, dat me uiteindelijk geholpen heeft aan voldoende steun om Kamervoorzitter te worden en ook het vertrouwen van collega's ook kreeg dat ik eerlijk zou zijn op die stoel, neutraal. Hè, want je zit daar niet voor je eigen partij. Je zit daar omdat je moet zorgen dat de Kamer als geheel goed functioneert. En toen heeft PVV'er Raymond de Roon gezegd dat over Erdogan dat hij een islamitische aap is. En ik wil hier nog wel even, nou als dat niet zo is wil ik dat graag rechtgezet hebben, maar ik wil daar als dat wel zo is in de meest felle termen afstand van nemen. Maar als ik dat verkeerd citeer, dan hoor ik het graag. Meneer Wilders. Ja, voorzitter, ik hou de minister-president net een uitspraak voor. Dan zegt hij, ik reageer niet voordat ik hem gezien heb. En nu reageert hij op iets wat hij inderdaad niet gezien kan hebben. Het was Pechtold, die zei een islamitische aap. Het was mijn collega, die zei, daar komt de islamitische aap uit de mouw. En hij heet inderdaad. Maar dat is dus dat is de beeldspraak. Dat, of zo? Dat is dus de beeldspraak. Ja, wat ach. Ja, wat doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Zo, jongen. En voorzitter... Ja, lezen voordat u wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Nee, doet u kunt normaal. Toch niet praten over doe de premier. Normaal. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als islamitische aap. Dat is toch een idiote uitspraak? Is gezegd, dan, dat heeft hij niet gezegd. Doe eens normaal en rustig, man. Nee, meneer Wilders. Rustig. Wat ging er in jouw hoofd om toen je dit hoorde? Nou, wat heel lastig was, dat ze eigenlijk al elkaar rechtstreeks begonnen aan te spreken. Wat natuurlijk niet mag, hè, want je hoort via de voorzitter te spreken. Dus dan hadden ze tegen mij moeten zeggen dat ik normaal moest doen. Dat deed ik, dus dat had niet veel zin. Dus dan was het ook meteen plat. Maar wat voor mij ingewikkeld was, dat de minister-president onmiddellijk ging reageren op Wilders. En niet even opzij keek en mij de kans gaf om mijn rol te pakken. Dus dat deed ik op een gegeven moment wel. Maar je zit altijd te aarzelen, moet ik nou ingrijpen of niet? Want je staat niet op de sprekerslijst. Dus je wil mensen het zoveel mogelijk zelf laten oplossen. Maar dat ging helemaal niet. En wat ik... Eigenlijk van alle twee wel een beetje. Ze hadden gewoon... Zo ga je dus in de Kamer niet met elkaar om. Het is nu nog heftiger en scherper geworden. Ja, want dit was eigenlijk een beetje het begin, hè? Er zijn altijd in de geschiedenis van de Kamer periodes geweest dat het heel hoog opliep. Ook voor de Tweede Wereldoorlog. Als er economische spanningen zijn, als er mondiale spanningen zijn. Spelen natuurlijk ook grote kwesties. Dan zie je dat ook altijd terug in de politiek. In die zin werkt de Kamer ook als een ventiel, hè, voor de samenleving. En dat is ook goed. Maar in het reglement staat wel dat je met respect voor elkaar moet opereren. En ook dat je de parlementaire democratie hoog moet houden. En dat doe je natuurlijk op deze manier niet met zo'n dialoog. Daar dwing je niet respect mee af. Aan de andere kant, doe eens normaal. Ja, het zijn ook geen scheldwoorden. Dus het is ook heel moeilijk van wat moet je... Het gaat meer om de toon en de manier waarop men met elkaar omgaat die niet geneigd is. En dat vond ik wel mooi in die podcast die ik dan geluisterd heb. Mm-hmm. Omdat mevrouw Bikker van de ChristenUnie ook zei, wij zijn hier toch met elkaar om van gedachten te wisselen en samen het mooiste te doen wat je kunt doen, namelijk ook weer compromissen maken die je vervolgens met elkaar verdedigt. Dat lijkt een beetje weggeëpt. Want ik kan me voorstellen dat in zo'n situatie, dit was trouwens in 2011... dat je veel hebt aan je achtergrond vanuit het onderwijs. Waar je veel aan hebt, is dat je met groepen hebt leren omgaan, met mensen hebt leren omgaan. En ik ben eigenlijk wel heel primair reagerend, maar in die rol kan ik dat heel goed beheersen. En toch altijd weer terugkomen naar de kern van waarvoor zijn we hier bij elkaar. En wat u nu doet, helpt dat of helpt dat niet? Volgens mij helpt het niet. Dus laten we nou beide ons houden aan waar we als Kamer voor zijn. Namelijk een goede gedachtenwisseling hebben, de feiten naast elkaar leggen en vervolgens daar je politieke punt op maken. Die verharding die zie je nu natuurlijk ook heel erg weer toenemen. Ja. Het gepraat over een tribunaal, het dreigen daarmee. Hoe kijk je daarnaar? Dat vind ik heel erg treurig dat op die toonsoort het debat wordt gevoerd. Het gaat nou juist in de Kamer om het goed onderbouwd meningen desnoods naast elkaar leggen, maar liefst naar elkaar toe brengen en proberen van daaruit verder te komen. En elkaar tussen aanhalingstekens misdaden verwijten, waar ze te zijner tijd door een tribunaal ter verantwoording geroepen zullen worden. Ja, dat voegt daar absoluut niet aan toe. En ik ben zelf bang dat, waar ik net zei, dat de Kamer als ventiel voor de samenleving zou moeten functioneren. Ik bedoel daarmee de geluiden die en de zorgen die in de samenleving leveren, dat je die vertolkt in de Kamer en probeert daar goede antwoorden op te vinden. Lijkt het nu wel of de Tweede Kamer als een aanmaakblokje functioneert, hè, en eigenlijk de mensen in de huiskamer of misschien zelfs op straat aanmoedigt om met elkaar op de vuist te gaan. En daar is nou volgens mij de democratie nou juist voor bedacht, om dat te voorkomen. Maar hoe keer je dat tij? In de Kamer denk ik dat men daar heel goed mee bezig is. Ik hoorde nu toch een aantal reacties van mensen die ook de voorzitter steunden. Want dat is heel belangrijk. De voorzitter kan het absoluut in de eentje. Als hij of zij een beslissing neemt en vervolgens, net als het OMT, iedereen daar iets van gaat vinden. Ik heb dat ook wel eens meegemaakt, dat ik een beslissing had genomen en dat ik daarna in de krant las en op tv hoorde. Van ons had het niet gehoeven en ze had niet dit. Nee. Als je met elkaar iemand tot voorzitter kiest, dan moet je die persoon steunen. Je kan altijd binnen de beslotenheid van het presidium nog eens daarop terugkomen, maar je moet de voorzitter wel altijd rugdekking geven, want anders kan ze haar of zijn werk niet doen. Ja. Dus ja, het is een lastige periode, denk ik. Want waar het ook natuurlijk nu vaak over gaat, is vrijheid van meningsuiting. En dat is een lastig begrip. Wat is vrijheid van meningsuiting in een debat? Schelden is geen vrijheid van meningsuiting. En vrijheid van meningsuiting, dat is wel overwogen aangeven waarom je een bepaald standpunt hebt. Maar je moet het dan altijd op de inhoud doen. En je moet geen karaktermoord plegen en je moet elkaar niet criminaliseren. Dus je mag je mening geven, zolang Zeker. Het maar niet in de vorm van een dreigement of een karaktermoord is. Nee. En ik vind ook dat de Kamervoorzitter mag best af en toe even kijken of iets nou wat voorgesteld wordt of gezegd wordt, of dat nou kan of niet kan. Dat is ook geen schande. Ik heb zelf een keer, dat was met een motie van Fritsma, die in de motie voorstelde, de PVV Fritsma, er was een debat over het Nederlanderschap, wilde die eigenlijk de wet buiten haken zetten tijdelijk. Ik vroeg me toen gewoon af, mag je dat eigenlijk als Kamer doen? Dus dat heb ik ook in de Kamer gezet, dat ik na zou gaan of dat mocht. Dat werd geïnterpreteerd als ze verbiedt die motie. Dat heb ik nooit gedaan. Maar ik vind wel dat het de taak is van een voorzitter om te kijken of iets zich verhoudt tot het reglement van orde, tot de grondwet. Kan dit zo? En zeker als je beginnend voorzitter bent, dan heb je nog niet alle antwoorden. Ik vind het wel mooi, want dat is gewoon kwetsbaarheid eigenlijk dan wat je toont op zo'n moment. Ja. Van ik weet het eigenlijk even niet, maar ik kom erop terug. Ja. Ik kreeg er geen applaus voor. Nee. Je was voorzitter van het 4 en 5 mei-comité van 2015 tot en met afgelopen mei. Wat is de manier om jongeren hierbij te blijven betrekken bij die oorlogsherdenking? Ja, ik denk door ze toch de feiten van de Tweede Wereldoorlog zo scherp mogelijk te vertellen. Maar wel, als het kan, door persoonlijke verhalen, dus ooggetuigenverslagen. En als ik die tap toe hoor, hè, dat geluid, dan realiseer ik me dat gecombineerd met toentertijd, toen ik jong was op de radio, toen ging in Amsterdam de lichten even aan tijdens die 2 minuten en daarna weer uit. En dat is mijn hele leven lang is dat meegegaan. En iedere keer, wat nu in deze tijd heel scherp speelt, is waar kunnen groepsoordelen nou uiteindelijk toe leiden? Hoe begint het? Hoe is de Tweede Wereldoorlog begonnen? Daarom is het ook zo goed dat we met de herdenking van de Kristallnacht, waar eigenlijk de Jodenvervolging toen heel duidelijk kwam, dat dat toch ook op de agenda stond bij Hitler-Duitsland. ook nu zie je dat groepen mensen gewoon om wie ze zijn apart gezet worden. Geen kansen krijgen, gecriminaliseerd worden. Dan denk ik, dat is goed om jonge mensen te zeggen, jullie hebben in de hand om te zorgen dat dit niet net zo fout loopt als dat het toen fout gelopen is. Bemoei je ermee. Doe er wat mee. Leer. Je maakt andere fouten, ongetwijfeld. Maar voorkom dat we nog op dezelfde fout, dat we weer dezelfde fouten maken die in de jaren 30, 40 gemaakt zijn. Bemoei je ermee. Vind je dat de jongere generatie, dat ze te weinig activistisch zijn? Ik denk dat je dat niet moet veralgemeniseren. Want ik vind het dus heel interessant rond Greta Thunberg. Mm-hmm. En als het gaat om klimaatzorgen en dierenwelzijn, zie ik toch een grote belangstelling ook bij jongeren. Ik zou wel willen dat jongeren ook nog actiever zouden worden in politieke partijen, in jongerenbewegingen, initiatieven nemen. Dat zou nog wel meer mogen. En daarom is juist nu die langlopende formatie is schadelijk. Ja, dat is natuurlijk met geen pen te beschrijven wat er nu gebeurt. Ja. Zowel voor mensen die gewoon stemmen, maar ook voor mensen die denken, misschien wil ik de politiek wel in. Dat je dus zo lang erover kunt doen. Nou, straks bijna een jaar lang hebben we bijna een demissionair kabinet. Dat je echt denkt, het gaat allemaal gewoon door. Er worden gewoon hele grote ingrijpende beslissingen worden er genomen. Zonder dat daar de samenleving eigenlijk mandaat voor gegeven heeft. Ja, dat vind ik heel ernstig. Jeuken je handen dan? Nou, ik snap wel dat de Kamer natuurlijk rond en door de eigen beperkingen van de coronamaatregelen binnen het parlement en dan die verschrikkelijke verhuizing naar dat andere gebouw, waardoor er, vind ik, veel minder mensen op de publieke tribune kunnen zitten. Hoewel ik moet zeggen, op beeld, als je thuis kijkt naar tv, hebben ze wel geprobeerd het heel goed na te bootsen. Dat ziet er best goed uit, maar toch het publieke karakter en dat de zaal niet meer vol mag zijn. Dat begrijp ik ook nog. Maar aan de andere kant, als bij een groot debat en als dan alle banken gevuld zijn, is dat ook een signaal van welk gewicht er aan iets wordt toegekend. Mm-hmm. Maar dat er dat de Kamer niet vaker haar ongenoegen laat blijken met de lange duur van de formatie, ja, dat vind ik eigenlijk wel. En die lange stilte van de zomer vind ik wel heel lastig. En wat doe je dan vervolgens met zo'n gevoel? Parkeren? Nou ja, ja, ik ga er niet over. Nee. Ik kan een beetje. En ik wil natuurlijk ook niet zo'n muppet worden. Dus ik ga ook niet, ga er ook niet iedere keer wat van zeggen. Maar ik vind het wel heel goed dat de Kamervoorzitter dan geregeld zegt van, ik wil gewoon voortgang hebben. Komt u het maar eens vertellen. En daar toch druk op uitoefenen. En voor de toekomst zou ik denken dat je wel echt iets moet veranderen in de regels, waardoor er een, net als in de gemeente, een maximale tijd is waarin je een kabinet kunt vormen. 3 maanden lijkt mij een hele reële periode om een kabinetsformatie af te ronden. Ja, dus dat kun je als Kamervoorzitter doen, van de druk opvoeren door ze nog een keertje, ja, eigenlijk ter verantwoording te roepen. Ja. Wat kun je nog meer doen? Als, nou ja, maar Kamervoorzitter, de Kamervoorzitter kan dat natuurlijk ook alleen maar doen als ze een Kamermeerderheid heeft die dat steunt. Hè? Ja. Want je bent 1 van de 150. Je hebt niet meer zeggenskracht dan de ander. Als het goed is, heb je gezag. En je kunt natuurlijk wel de vragen stellen. En je hebt ook als Kamervoorzitter, wordt vaak vergeten, wel de verantwoordelijkheid om ook op te komen voor de partijen in de Kamer die niet de coalitie vormen. Dus dat noem je dan de minderheid. Hè? En de rol van een Kamervoorzitter is natuurlijk bij een minderheidsregering of een minderheidskabinet nog belangrijker, omdat ze dan ook nog moet zorgen dat de stabiliteit in het land ook nog een beetje gediend wordt. Ja. Hoe stabiel is het land op het moment? Niet stabiel, denk ik. Er zit natuurlijk een enorme kracht in de samenleving, omdat je toch ziet dat alle mensen geprobeerd hebben om ook ondanks corona er nog het beste van te maken. Hè? En er worden meer spelletjes gedaan, begrijp ik. En ik denk dat we allemaal, in het begin hadden we ook een soort nieuwe, in de familie dan, een app waar je dan met elkaar allemaal tegelijk kon bellen. Dat bleek wel dat daar uiteindelijk al je contacten op aangesloten waren. Dus ik kreeg op een gegeven moment heb ik die app dan maar weer afgegooid. Maar we hebben wel veel beter, denk ik, geleerd via beeld met elkaar contact te houden. En ik denk, zonder internet was het een drama geweest, deze coronacrisis. En mensen hebben natuurlijk ook allemaal een beetje, uitgaande van de richtlijnen, zo hun eigen pakketje met regels gemaakt. En om voor hun gevoel toch nog wat te kunnen. En zo veilig mogelijk. Maar ook nog, ik heb ook al die tijd toch wel de kleinkinderen gezien. Maar niet meer gezoend. Mis Podcast. Mooie radio zonder zendmast. Met Mischa Blok. En mijn gast is Gerdy Verbeet. En dit is het geluid van de liefde. Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug. Ik moet terug naar jou. Ik wil uit lachen en uit daten. En uit pannenkoeken eten. En alle tijd vergeten. Dus overal te laat. Ik weet dat het bestaat. Want het bestaat met jou. Je weet niet half hoe het me gek maakt. Dat ieder nieuw gebrek maakt. Dat ik zomaar van het pad raak. Waar ik ooit op stond. Op vaste grond. Op vaste grond. Met jou. Als ik kijk naar de eeuwigheid. Hoe klein is dan onze tijd. Het is maar één dag. En dan is hij kwijt, recht naar hiernaast. God, is het zoveel wat ik vraag. Geef me gisteren in ruil voor vandaag. Zodat ik jou weer voor het eerst mag zien. En niet voor het laatst, niet voor het laatst. Ja, net als André van Duin ben ik eigenlijk met ze opgegroeid, hè. En ja, ik vind die man zo mooi zingen. En net, ook weer net als André van Duin, ook over dingen waar ik natuurlijk aan denk en mee bezig ben, hè. Ik heb ook mijn derde partner. En ik ben ontzettend gelukkig. Hoewel het woord ontzettend moet jij, ik ben heel erg gelukkig. En je wilt dat natuurlijk zo lang mogelijk vasthouden. Want geloof je in één ware of zijn er 10 waren? Nee, ik geloof niet in één ware. Ik denk dat je, zoals ik tenminste in elkaar zit... ik vind nog steeds dat ik de leukste vader voor mijn zoons heb. Ik had geen andere vader voor mijn zoons willen hebben... en ook geen andere opa voor de kleinkinderen. Hij was muzikaal, of hij is muzikaal en sportief en slim. Maar ja, op een gegeven moment was het op. En nu heb ik een partner waar ik zoveel gelijkstemmigheid mee heb... als het gaat om hoe we naar de samenleving kijken... Hoe we over gastvrijheid denken. Want we hebben alle twee vinden we het enig als we mensen op bezoek hebben die we kunnen verwennen. Hij met een goed glas en ik met een lekker hapje. en we praten natuurlijk voortdurend over de politiek en over oplossingen. En we houden van dezelfde muziek. Hij is net zo gek op André van Duin en Rob de Nijs als ik zelf. Maar we houden ook alle twee van Bach. Dus we delen zo ontzettend veel. En ook de liefde voor onze kinderen en kleinkinderen. En wat zijn de belangrijkste liefdeslessen die je hebt geleerd? Ja, dat is natuurlijk heel voor de hand liggend. Elkaar veel vrijheid geven. En Wim is ietsje ouder dan ik. En ik voelde me als kamervoorzitter wel eens schuldig dat ik zoveel weg was. Want je maakt echt hele lange weken. Hè? En veel avonden. Ik bleef dan ook vaak in Amsterdam 's avonds. En niet, ik ging niet helemaal naar de Veluwe waar Wim is. En toen ik stopte, toen zei hij... maar je bent nog niet klaar, je moet wel doorgaan. Terwijl hij het eigenlijk het leukste vindt als ik gewoon thuis ben. Maar toch stimuleert hij mij enorm om actief te blijven... en me met dingen te bemoeien. Hè. Ook al besteed je daardoor minder tijd aan hem. Aan hem. Ja. En dat vind ik wel heel mooi. Wat heb je altijd moeilijk gevonden in de liefde? Om toch op tijd en op een goede manier te zeggen wat je... niet prettig vindt of wat je wel prettig vindt. Ik pas me dan iets te lang aan en dan op een gegeven moment... dan vind ik het echt vervelend worden en dan laat ik dat weer iets te scherp merken. Ja. Dus die maat houden... Dan is het al opgebouwd eigenlijk. Ja, dat vind ik misschien dan wel het moeilijkst. Dat je niet te veel moet aanpassen. Het is nu wel veel makkelijker dan als je 20 bent, moet ik eerlijk zeggen. Dit is het nummer waar je voorpret over had, hè? En ook een beetje bij moest huilen wel weer. Ja? Dus ja, dit is het nummer van toen ik 20 was. Nee, niet 22, net moeder. En dan moet je je voorstellen dat we een radio hadden. Dan werd dit gespeeld. En dat begon dan met het gechilp van die vogeltjes. En ik had toen in 1974 een baby van 4 maanden, Wieger. En die zat dan, die was heel motorisch heel snel. Dus die zat toen al, die kroop al. En die zat dan op handjes en knietjes te luisteren naar die radio. Een stralende lach op zijn gezicht. En meeverend op het ritme van dat liedje. En vooral als dan dit kwam, la la la, weet je wel, dan zag ik hem helemaal. Nou, dat is zo'n intens geluk dat je naar zo'n kindje kijkt die al reageert op muziek. En dan zie je dus, hij heeft gevoel voor ritme, zijn gehoor doet het goed, hij geniet. We zijn allemaal gek in de familie op muziek. Mijn vader was dol op muziek. Zijn vader, ikzelf, denk ik, oh, het is geweldig, een nieuwe generatie. Prachtig. Oh, wel mooi. Je klinkt ook echt alsof je van begin tot eind geniet van het moederschap. Is ook zo. En ik vertelde het afgelopen zondag op de verjaardag van mijn jongste kleindochter, 14, Malou, dat ik dit liedje had gekozen. En haar vader en moeder wisten onmiddellijk de titel, want ik ben daar heel slecht in. En toen zei mijn schoondochter, maar dat is ook een heel mooi liedje. En toen heb ik mijn telefoon, dat kan tegenwoordig, het liedje opgezocht. Hebben we met elkaar zitten luisteren. Het is ook echt een heel zoet nummer, hè? Het glazuur springt natuurlijk ook een beetje van je tanden af. Maar het klinkt ook allemaal heel erg alsof het allemaal heel rooskleurig is verlopen. Als je over je leven praat. Heb je ook wel eens echt helemaal in de put gezeten? Ja, zeker wel. Zeker wel. Zeker wel. Maar ik denk, nou bijvoorbeeld als ik het jaar 2002, dat was dat, maar ook eerlijk gezegd de periode van de echtscheiding van de vader van mijn zoons. Toen werkte ik in Haarlem en in Amsterdam. Ik had toen op verschillende scholen lesuren, want toen had je te veel leraren. Ik moest echt buffelen voor mijn uurtjes. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit die afstand zonder huilen gereden heb. Nee. Omdat ik vond het waardeloos dat ik niet in staat was om dat huwelijk tot een succes te maken. Falen. Falen, ja, dat vond ik echt heel erg. En in 2002, partij slecht, de moord op Fortuin, wat ik verschrikkelijk vond. Ik was toen ook niet in de Kamer gekozen, terwijl ik toch een mooie plek op de lijst had. Toen was ik ook echt heel, heel verdrietig. Maar ik ben dan wel zo, dat ik dacht, ik ben nu zo verdrietig, nu moet ik maar eens iets heel leuks gaan doen. En toen ben ik met mijn zoons naar China geweest. Weet je, dus ik ben wel iemand, ik word daar ook door de kinderen enorm in gestimuleerd. Van, hoor, je hebt gelijk dat je verdriet hebt, heb je ook alle reden voor. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. En dat probeer ik te doen als zij verdriet hebben, maar omgekeerd is dat, ja, dat doen zij bij mij ook. Dus dan gaan we weer op een andere golflengte. We gaan het hebben over de podcast. Want ik heb je dus laten luisteren naar de stemming van Vullings en van de Wulp. Aflevering 99, zeg ik uit mijn hoofd. En die begint als volgt. Dit is de stemming van Vullings en van der Wulp. Die cijfers zijn somber en zorg. Cijfers zijn somber en zorg. De politieke podcast van 1 Vandaag en de NOS. Ik ga geen deadline noemen. Informatie is pas klaar als het klaar is. Met Xander van der Wulp en Joost Vullings. En ik hoop dat we u niet meer terugzien. Welkom. Een week met lichte paniek, met veel somberheid en zeker ook met frustratie. Hoe leuk vind jij het om een podcast over politiek te luisteren? Ja, ik vond dit wel een leuke podcast. Ik vond er ook wel flauwe momenten. Zeg maar de laatste vraag bij het Sinterklaasjournaal, dan denk ik ja. En waar Joost Vullings een rolletje in had. Een rolletje, ja. Dat hij warme handschoenen wilde, geloof ik, van de Sint. Ja. Dat vind ik dan weer een beetje flauw. Dan denk ik dat ik toch te serieus ben. En ik vond er een heel interessant stuk in zitten over procedures zijn ook politiek. dat is ook de rol van de Kamervoorzitter om. En dat is ook de reden dat het heel goed is dat er een minderheidsdebat mogelijk is, hè, zo'n 30-leden debat. Omdat dat de enige manier is van de minderheid van de Kamer om iets op de agenda te kunnen zetten. Want anders dan zou een. Als je een traditionele meerderheidsregering hebt, dan kan de coalitie dus eigenlijk bepalen wat en wanneer er besproken wordt in de Kamer. En dat is niet democratisch, want je kan ook een meerderheid hebben van maar 5 of nog minder 1 stem. En dan zou die 4 jaar lang het heft in handen hebben. Dus dan, dat is heel belangrijk dat je elkaar wat gunt. Dat je realiseert dat je vandaag misschien in de oppositie zit, maar in een volgende fase van een kabinetsvorming misschien juist in de coalitie zit. Dus dat je elkaar wat moet gunnen. Dat alle geluiden in de samenleving, ik noemde al het ventiel, gehoord moeten kunnen worden. En dat vond ik dat Joost dat heel goed uitlegde. Ik vind zo'n procedurevergadering dan wel kicken. Ja, dat is toch. Het is een speciaal stukje politiek wat niet vaak zichtbaar is. Maar waar wel een heleboel gebeurt dat best wel laat zien dat het af en toe ook best wel mensenwerk is. Ja? Amateuristisch af en toe een beetje. Ja? Ja. Bijvoorbeeld de wet om 3G toe te gaan staan voor werkgevers op gebruik op het werk. Die werd eerst even controversieel verklaard. Zullen we even luisteren? Ja. Ik moet eerst vragen of dit wetsvoorstel controversieel wordt verklaard. Ik wil het even heel simpel doen. Wie is daar voor? Wie is daar tegen? Net een meerderheid van de Kamer heeft besloten om deze controversieel te verklaren. Ik zou de voorzitter nog willen vragen of u nog kunt toelichten wat de verhouding was bij het controversieel verklaren en dat er nu wat leden nog zijn binnengekomen. Kunt u dan aangeven wie wel en niet de hand omhoog had? Want dat was mij niet helemaal duidelijk. Ja, ik denk alleen dat het controversieel verklaren een actief voorstel is en dat dat dan een meerderheid zou moeten halen. Wie wel en niet voor of tegen zijn geweest dat, en wie stemrecht had en wie niet. Dat zou ik graag dus wel uitgezocht willen hebben. Hoor ze even voor 1 minuut, want ik wil het exact weten. Ik dacht dat de afgesplitste leden geen stemrecht hadden. Ik wil het even precies uitzoeken. Voorzitter, het coronaprotocol betekent toch dat je met stemgewicht van je hele fractie stemt. We zijn toen niet teruggegaan op het oude regime, want dan was ik hier met mijn collega gekomen. Ja, ik vind dit dus heerlijk. Ja, mooi hè? Het politieke spel. Het klinkt een beetje Jiskevet, hè, als ik het zo hoor. Ja, en het is dus helemaal geen Jiskevet, hè. En dan was dit een procedurevergadering, maar eigenlijk had de voorzitter, en dat zal ze voortaan ook altijd doen, even aan het begin van de vergadering, waar zo'n belangrijk punt als controversieel, want eigenlijk heb je in een demissionair fase, probeer je allerlei wetten die zeer belangrijk zijn niet te behandelen. Dat doe je pas als je weer een missionair kabinet zit. Maar nu met corona moeten er een aantal zaken behandeld worden. Dat heeft de koning ook en de Kamer dus ook gevraagd aan de regering. Of ze al die coronazaken, dat ze op dat punt eigenlijk als missionair worden gezien. Maar ze had dus zelf of aan de griffier moeten vragen, de commissie griffier, om nog eens even precies uit te leggen hoe de procedure was. Volgens mij mis je het. Nee hoor, nee. Nee, dat is echt niet waar. Nee, ik heb het met heel veel liefde gedaan, maar ik heb zelf besloten dat ik niet meer op de lijst wilde. Omdat ik gewoon echt ook wel moe was. Het is zo vaak zo laat en zo lang. Vergaderingen van 16 uur achter elkaar. Ja. Nou, dan ben je gesloopt. En ik moet heel eerlijk zeggen, ook toen al. Er werd af en toe van een hele hoge toon gesproken. En dan 's ochtends al heel vroeg. En ik ben al helemaal niet zo'n ochtendmens. En dan om 21:15. Ik hoor het mezelf een keer zeggen. Mevrouw, het is pas 21:15. We moeten de hele dag nog. En toen dacht ik, maar dat kan ik haar niet verwijten. Als ik daar zo over denk, dan want toen was er nog een kabinet, dan moet ik niet meer op de lijst gaan staan. Ik vond het wel jammer dat het kabinet kort daarna viel, want toen moest ik ook aan mijn eigen voornemen. Moest ik dat gestand doen. Ja. Toen ben ik ook niet meer op de lijst gaan staan. Dus ik heb het echt zelf besloten. Heb je ambities? Wat wil je doen? Het is wel echt een fase in mijn leven. Voor het eerst heb ik niet echt een plan. Ik doe echt alleen nog maar dingen die ik leuk vind om te doen. Ik vind wel dat je alles waar je aan begonnen bent goed moet afmaken. Ik heb een aantal toezichthoudende functies. Die heb ik een aantal ben ik nu al weer opgestapt. Omdat ik 2 keer 4 jaar heb afgerond. En degene die ik nog doe, die zal ik ook zeker afronden. En Paleis Het Loo zelfs ietsje langer, omdat we daar met een prachtige renovatie en ondergrondse uitbreiding aan de slag zijn. En dat wil ik gewoon, dat willen zij ook graag afmaken. En dan een goede opvolger vinden. Maar ik wil toch ook wel, ik verlang toch ontzettend naar nog meer te kunnen lezen. Dat wil ik eigenlijk wel het allerliefste. En welk boek dan als eerste? Er zijn er zoveel biografieën die ik nog heb liggen. En ik heb niet een speciaal boek, Jonathan Franzen, heb ik nu liggen, waar ik halverwege in ben. Ik heb er vorige week weer een aantal kunnen afronden. Ik lees ook vaak een aantal boeken tegelijk. Ik krijg nog heel veel, als oud-voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, levensverhalen van mensen die ze toch nog zo lang na de oorlog op papier gezet hebben. Altijd heel indrukwekkend. En als mensen mij zo deelgenoot maken van hun ervaringen, dan wil ik het ook altijd netjes op reageren. Dus ik en muziek luisteren, wandelen. Ik heb, zoals heel Nederland weet, een klein hondje waar ik heel graag mee buiten in het bos loop. Dus vind ik allemaal leuk. Ja. En tijdens het wandelen met het kleine hondje nog een keer deze podcast luisteren of liever niet? Ik vind het eigenlijk zo. Ik doe het wel eens, hè, maar ja. Ik vind eigenlijk die stilte in het bos en de geluiden van vogels ook niet verkeerd. We zijn bijna aan het eind gekomen van Miss Podcast. Weet je hoe het eindigt? Nee. Het eindigt altijd met de soundtrack van je leven. Dus welk nummer zegt echt iets over hoe jij in het leven staat? Let It Be. Ja, dat is het echt. Dus als ik dat dan interpreteer, het loslaten, laat het zijn. Ook al is het een probleem, laat het probleem er zijn. Parkeer het even. Ja. Niet te veel aandacht geven. Loslaten, ja, het is ook alweer een van de moeilijkste dingen, toch? Maar je wordt er wel beter in. Ja? Oh, dat is goed om te horen. En gaat dat vanzelf? Ja, omdat je merkt dat het helpt. Ja. Het is de ervaring die het doet. Ik heb heel snel die film nu, die documentaire eigenlijk, Get Back. Ik wist nooit dat dat nummer echt ook zo'n politiek nummer was. Dat heb ik nu door die documentaire gezien. En hoe dat dan gevormd wordt. Het is ook voor iedereen die leiderschap of dingen bestudeert, moet dat kijken, die documentaire. Het is zo interessant om te zien. Ja, want wat zit er dan in, wat je iets kan leren over leiderschap? Nou, je ziet de rolverdeling en het gewicht. En ik dacht zelf altijd dat John Lennon daar wel leading zou zijn. Maar dat was gewoon Paul McCartney. En je ziet ook George Harrison, die op een gegeven moment zich zo weggezet voelt, dat hij ook letterlijk zelf... je ziet hem vertrekken en ook voor zichzelf de conclusie trekken, dit was het. Ik ga zelf verder. Hè. En dan zie je dus dat je als leider, als je niet voldoende verbindend bent naar alle leden van je groep, ja, dat er dan ook afhakers gaan ontstaan. Dus je moet zorgen dat de balans in een groep blijft. Zeer, zeer interessant materiaal om naar te kijken. Wees verbindend en laat los. Dank je wel voor je mooie levensles, Gerdy Verbeet. En het eindigt dus altijd met een karaoke van de soundtrack van je leven. Ik ga je helpen. Ik heb hier de tekst. Oh, je kijkt heel geschrokken nu. En we gaan gewoon... helemaal niet zingen. We gaan hem samen meezingen. Oh, jeetje. Ik doe een muntje in de karaoke machine. Karaoke machine activated. Noribang in 3, 2, 1. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Words of wisdom, let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For